bila. Nemam ljubav, nemam para, ostao sam bez drugara. Zbog tebe. Nemam ljubav, nemam para, ostao sam. Nemam ljubav, nemam para, ostao sam.